om suksesvol te wees vir Suid-Afrika ekonomies gesproke, hoe die twee doelwitte absoluut teen mekaar staan. Een opgeskorte staat vir Suid-Afrika, dis oor regstellende aksie en in die staatsdienst. Een hol weermag, dit is oor sekere politieke inmenging en ook een goeie artikel. Dan is daar misdaad in die staat, elite staat, jammer vir die armes, heel groot artikel oor wat is bezig om te gebeur, waar die geld heen gaan. Ja, so die julle nog een artikel oor armoede, wat er oplossing, Irak heropbou op as winsneming, slag van Nairobi, dis wonderlike artikels aan die pad. Maar die artikel wat ek vandag gaan lees is Die Medium is die boodskap deur Martiens van Bart en die onderskrif sê ofskoon jong mense selde in politieke leier wil hê, is hulle altyd bok vir 'n alternatiewe siening van die wêreld. Die debat rondom die gewilde publiekie tillerij wat die sanger Bok van Blerk, Louis Peppler, en sy orkest verlede jaar op CD saam met een kort Anglo-Boereoorlog video uitgereik het, is in volle gang. Is Van Blerk bezig met een politieke opruierij, of is die liekie maar net lekker om te neerie? Die muziekvideo van Bok van Blerk en sy medewerkers tillerij is onlangs aangewys as die beste video in die competitie deur MK89, kanaal 89 van DSTV. So wat 10.000 kykers het aan die stemmerij deel geneem. Ook is aangekondig dat die CD reeds platina status bereik het en dat sy verkope al die 100.000 kerf verby gesteek het. Begryplik is dit hoofsaaklik jong mense wat daaroor gaande is en nie so seer die ouer garde wat maar paar jaar gelede nog die Anglo-Boereoorlog 1899 tot 1902 van 'n eeuw gelede herdenk het nie. Indertyd is letterlik honderde boeke oor die onderwerp gepubliseer en verskeie DVD's en video's uitgereik. Media 24 onder leiding van die besturende direkteur meneer Koos Becker het die rolprentmaker Herman Bench opdrag gegee om hun merkwaardige dokumentêr genoemd Verskroeide Aarde in twee afleverings in Afrikaans en Engels vir Emmet en Kijknet te vervaardig. Dit is met groot sukses wereldwijd as theater en TV rolprint, as ook op DVD en video bemark. Verskroeide Aarde het al die potentiaal gehad om vir politieke opruierij misbruik te word. Kan ek net hierso ook noem, ek was natuurlijk nie in Suid-Afrika gewees toe hierdie Verskroeide Aarde uitgekom het nie, en ek sal het waardeer as enige mens van my kan laat weet hoe ek my hande op dit kan kry. Ek gaan aan my artikel. En in teenstelling met die gerugmakende voorspellings in diervoege deur talle doemprofete, het absoluut niks ondermijnends gebeur nie. Dat talle verbaas was oor die volgehoue belangstelling in die onderwerp is gewis, soos nou weer met delerij. Nou duik die vraag op waarom die jeugd dan so gaande oor Bok van Blerk en sy delerij is. Waar was hulle van 1999 tot 2002, toe hul pa's, ma's, opa's en oma's met trane in die oe weer en weer van na Verskroeide Aarde gekyk het en die Anglo-Boereoorlog druk bespreek het? Die jeugse betrokkenheid by die 100-jarige herdenking was vir alle praktiese oorwegings nie bestaande. Een rede daarvoor kan wees dat die rolprent, DVD, videovervaardigers en boekeskrywers eerder die ouergarde as tekenmark in die versier gehad het. Onder die min jeugpublikasies wat uitgereik is, was een prettige, bygewilde inkleerboekie vir kinders in die ouderdomsgroep 3 tot 5 jaar, wat deur die Oorlogsmuseum van die Boerenrepublieke in Bloemfontein uitgereik is. Maar die herdenkingsgebeure het die jeug wesentlik verbygegaan. Nou skielik verskyn in muziekvideo oor maar een figuur uit die Anglo-Boereoorlog, generaal Koos de Lerey. Boonop is die thema Bra Mosterd na die Maal. Die een groot verskil is dat die muziekvideo gerig is op die jeugmark en dit is vervaardig of uitgevoer deur een jong popster, een van daardie immer teenwoordige helde van elke tienergenerasie. Andersins pas dit thematisch 100% in diezelfde kader as Verskroeide Aarde en die talle ander Anglo-Boere oorlog media produkte. As een mens dus nuchtere antwoorde wil vind op die vraag waarom dan die groot ophef onder die jeug, is dit onsiggewend om vanuit een technologische sielkundige perspektief na die verskynsel te kyk. Dit was die Canadese filosoof, media en kultuurkundige Marshall McLuhan, wat in die 1960s die nou welbekende uitspraak "Die medium is die boodskap" of "The medium is the message" bekend gemaak het, en ook na die wereldgemeenskap as die Global Village of Werelddorp verwys het. En met Bok van Blerk se Dillery musiekvideo het ons 'n treffende voorbeeld van die medium in hakies van die jeug, wat die boodskap in hakies vir die jeug is. Die inherente boodskap word gevolglik suksesvol na die tekenmark oorgedra. Die jeug van vandag is totaal tegnologie gedrewe. Haas elkeen is bewapen met 'n selfoon met hoë tegnologie funksies en 'n iPod mini musiekspeler met die micro oorfoontjies byna permanent in die oor geprop. Waarskynlik is daar tuis ook 'n eie rekenaar waarmee via die internet op die tienerkanale van die wêreld ingeskakel word, 'n eie TV en ook 'n DVD-speler. Bok van Bok se musiekvideo pas dus volkome in hierdie tegnologiese werklikheid van die jong mens. Om hierdie eie soortige kulturele leefwêreld van die jeug te kan verstaan, vra ons sorgvuldige ontleding waarvoor hier nie die ruimte is nie. Kortom, in haas elke sosiaal sielkundige studie oor die aard van die adolescent, word die jong mens beskryf as 'n rebel teen die bestaande orde, 'n mens in wording op soek na 'n eie identiteit, 'n intense skepper van wat vrylik sy eie leefwêreld wil verken, bevraagteken en uitbou. Die in hakies en aanhalingstekens jammer, storm en drang tydperk in elke mens lewe. En hierin speel die media deesdae 'n belangrike rol. Onder die Afrikaanse jeug verskaf Bok van Blerk met sy held Dillery en prikkel tot identiteitsverkenning. En Handskoenpas is dit boona politiek incorrect in sekere geleedere om hoegenaamd na boere helde te verwys, as sou dit dan op een terughinkering na hun in aanhalingsteken mythiese verlede dui, wat dit dan ook al mag beteken. Die jeugdiges is altyd geïnteresseerd in mense, vooral jong mense van hul eie generasie, wat teen die bestaande orde in opstand kom. Een politieke leier is die laaste ding op aarde wat hulle wil hee, want wat hulle wel interesseer is een alternatiewe siening van die wêreld waarin hulle bevind. En of jy daarvan hou, of daardoor bedreig voel, dit is wat Bok se liedjie bied. Bovenal het die jeug een idealistiese siening van menswees. Vir die jeugdige is integriteit in handel en wandel van opperste belang, en saam met integriteit hang een skerp sin vir die regverdige, een leef en laat leefhouding wat altyd moet, en die vermoë om dit waarin jy glo te deursien verg. En hiermee het jy dan een woordeboekdefinisie van wat een held is, die onverskrokke vechter vir reg en vir geregverdigheid, bewonder vir sy onbaatsigtige prestasies en edel kwaliteite. Dit verbaas dus nie dat Van Blerk se Dillery die Afrikaanse jeug so aangryp nie. Skielik het hulle bewus geword daarvan dat hulle eie geskiedenis ook helde opgelewer het, wat geen tree hoef terug te staan vir byvoorbeeld die Engelse jeugse ridders van die ronde tafel en middelaardese Aragon, wat deur die geskiedenis in verskillende gedaantes herleef het, nie. Daarom pas die helde figuur van Dillery so perfek in die leefwêreld van die Afrikaanse jeugdige. Die werklike geskiedkundige figuur Koos Dillery was 'n mens met daardie ideale karaktereienskappe. Hy was 'n beginselvaste leier, eerlik, opreg, doelgerig, een strijder vir vryheid en reg, een dapper vechter, een vryheidsvechter in elke sin van die woord, met empathie vir sy eie mense wat noodwendig die erkenning van die regte van ander insluit, maar nooit ten koste van die eie nie. Die Afrikaanse jeugdige identificeer dus met die mythologiese, symboliese karakter, wat toevallig deur tillery verteenwoordig word en gee so uiting aan hul innerlike gevoelens wat normaalweg vir die soekende jong mens so moeilik is om te verwoord. In die tillery lied van Bok van Blerk vind hulle woorde wat hulle kan help om hun eie identiteit uit te druk. Tillery word een mentor op weg na kulturele selfontdekking. Boogaande is uiteraard maar een moontlike verklaring vir die gewildheid van Bok van Blerk, sy liedjie. Wat echter nie te betwyfel is nie, is dat by een aansienlike presentasie van die Afrikaanse jeug in die media is berig dat nie net die wit Afrikaner jeug, maar ook bruin Afrikaans sprekende jeugdiges gaande is oor die liedjie, ontdek het dat ons met ons gebreke en al ook helde uit ons gedeelde geskiedenis het, wat vir niemand uit enige volksgeskiedenis terug hoef te staan nie. In wese gaan dit om selfrespek, om trots op die eie. As die slag van een bees in een agterplaas die legitieme uitdrukking van een eie kulturele identiteit is, waarom kan die sing van een popliedjie oor een boeregeneraal dit ook nie wees nie? In plaas van een bedreiging van een goeie orde. Moontlik is die tyd nou ryp dat Media 24 se dokumentêre reeks Verskroeide Aarde weer vertoon word, nou dat dit wil voorkom dat minstens een deel van die jeug bewus geword het van een geskiedenis waarin sy kulturele identiteit wortel. En moontlik sal daar uit die groter kennis beter popliedere spruit as Bok en sy vriende se dapper, maar nie juist treffende kompositie met die grootliks ondeurdagte lirieke nie. Die historiese Tillery sou byvoorbeeld verkies het dat ons rondom hom staan op ons eie voete. Hier sluit ek dan af die artikel wat ek nogal interessant gevind het, baie van ons ouens wat hier so in die buitenland woon het, die gehoor van die Tillery liedjie en die sensasie wat het veroorsaak het daar in Suid-Afrika, maar ook baie van ons het dit gemis en my familie in Suid-Afrika het vir my gesê dat dis oorals, baie selfone selfs het die dinkie op. So dis nogal interessant, dis hoe ons baie keer bewus raak van die afstand tussen ons en ons geboorteland, wanneer ons soeke groot verwikkelinge basis mis. So dis interessant om daar te lees en ek het die liedjie geluister en het as muziek, ek het my muziek al geskryf, so ek het een redelike idee van die kunst van muziek maak en ja, ek dink ons kan nog beter doen as die Tillery liedjie. Dis wat ons noem catchy en so kan sien hoekom mense dit nie uit hulle koppe kan kry nie, maar ja, ek dink daar is een hele mark vir hierdie type muziek en alle lof moet gaan na Bok van Blerk, omdat hy die ou was wat het vir allemaal uitgewys het. So, tot volgende keer dan. Enige kommentaar kan asseblief op my werfjournaal gelos word by vryeteels.blogspot.com. Ek sal het waardeer as enige mens vir my enige opinies daar kan los of ja, enige idees wat jy het om hierdie potgooi beter te maak. Baie dankie en tot volgende keer.